Tu program Trzecie Polskiego Radia. Czwartek, 2 marca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Z ukraińskiej kopalni Stepowa ewakuowano wszystkich górników. W wybuchu prawdopodobnie metanu zginęło 8 w kraju żałoba. Wichura na Dolnym Śląsku i uwięzieni ludzie w budynku w Jaworze. Przed wejściem spadł dach. Na miejscu są strażacy. W tym serwisie Trójki powiemy także o architektonicznych noblach. Żałoba narodowa na Ukrainie. Prezydent Poroszenko ogłosił ją w związku z tragedią w kopalni Stepowa w obwodzie lwowskim. Po południu doszło tam do eksplozji. Zginęło 8 górników, 14 zostało rannych. Wcześniej ukraińscy ratownicy informowali o ponad 20 zaginionych. Na szczęście udało się ich już wywieźć na powierzchnię. Z Kijowa Paweł Puszko. O zakończeniu ewakuacji górników z miejsca wybuchu poinformowała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Stan niektórych spośród rannych jest poważny. Komisja wciąż bada przyczyny wybuchu. Jak informował szef Niezależnego Związku Zawodowego Górników Ukrainy Michał Wołynec, w kopalni najprawdopodobniej wybuchł metan. Do kopalni Stepowa wyjechał szef ukraińskiego rządu Wołodymyr Grojsman. Zgodnie z decyzją Petra Poroszenki na Ukrainie ogłoszono żałobę narodową. Ukraiński prezydent w opublikowanym oświadczeniu złożył kondolencje rodzinom górników, którzy zginęli. Polecił też rządowi kontrolę wszystkich kopalń pod kątem przestrzegania norm bezpieczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Silna wichura na Dolnym Śląsku. Wiatr w porywach osiągał prędkość ponad 90 km na godzinę. I teraz strażacy mają mnóstwo pracy w Jaworze. Próbują dostać się do budynku, z którego spadł dach. Runą przed wejściem. W środku uwięzione zostały 4 osoby. Ponad 100 próśb o interwencję odebrali strażacy w ciągu zaledwie godziny. Chodzi nie tylko o poprzewracane słupy ogłoszeniowe. Wiatr był tak silny, że na osiedlu Kopernika w Legnicy pozrywał fragmenty elewacji z termoizolacją. Na szczęście do tej pory nie ma informacji o poszkodowanych. Za to są osoby uwięzione przez wichurę. W Jaworze na terenie przemysłowym przy ulicy Kuzienniczej z jednego z budynków spadło około 300 metrów kwadratowych metalowego dachu. Konstrukcja spadła dokładnie przed drzwiami i wyjście z budynku jest w tej chwili niemożliwe. W środku jest 4 ludzi. Strażacy zapewniają, że ich oswobodzenie to jedynie kwestia czasu. Informował Andrzej Andrzejewski. Jest prokuratorski zarzut dla lekarza ze szpitala powiatowego w Radomsku, którego młoda kobieta oskarżyła o gwałt. Miało do niego dojść w trakcie badania w przyszpitalnej poradni. Lekarz urolog został zatrzymany wczoraj. Dziś usłyszał zarzut, za który grozi nawet do 12 lat więzienia. Mówi Sławomir Kierski z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Dzisiaj w prokuraturze rejonowej w Radomsku lekarzowi Dariuszowi H. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 197 paragrafu 1 kodeksu karnego, czyli zarzut zgwałcenia badanej przez niego pacjentki. Lekarz nie przyznaje się do winy. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych tłumaczy się ze swoich kontaktów z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie. Bliski współpracownik Donalda Trumpa, Jeff Sessions, zapewnia, że nie zrobił niczego złego, spotykając się w czasie kampanii wyborczej z rosyjskim dyplomatą. O jego kontaktach jako pierwszy napisał dziennik Washington Post. Pojawiły się głosy, że Sessions powinien ustąpić ze stanowiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według Washington Post do pierwszego spotkania Jeffa Sessions z rosyjskim ambasadorem doszło w lipcu przy okazji konwencji Partii Republikańskiej. Druga rozmowa miała miejsce we wrześniu w jego senackim biurze. Jednak podczas przesłuchań w kongresie Jeff Sessions zaprzeczył, by kontaktował się z Rosjanami. Byłem określany mianem przedstawiciela kampanii raz czy dwa, ale nie rozmawiałem z Rosjanami. Mówił Sessions, który w ubiegłym miesiącu objął stanowisko prokuratora generalnego. Demokraci domagają się, by Sessions wykluczył swój udział z jakiegokolwiek dochodzenia w sprawie kontaktów sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Niektórzy żądają jego dymisji. Jeff Sessions tłumaczy, że jego rozmowy z rosyjskim ambasadorem nie miały nic wspólnego z kampanią wyborczą. Nigdy nie spotkałem się z żadnym Rosjaninem, by dyskutować o jakiejkolwiek kampanii politycznej. Oskarżenia są bezpodstawne i nieprawdziwe. Stwierdził prokurator, podkreślając, że spotykał się z ambasadorem Rosji jako senator. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki o architektonicznych noblach. Prestiżowe nagrody Pritzkera powędrują w tym roku do Trójki katalońskich architektów. To wyróżnienie przyznawane jest od prawie 40 lat za wizjonerstwo i wzbogacanie otoczenia człowieka przez architekturę. A tegoroczni laboraci swoją pracownię na co dzień prowadzą w katalońskiej miejscowości Olot. Nagrodzeni studiowali razem architekturę, a po zakończeniu studiów wrócili do rodzinnego Olotu. W zamienionej na pracownię starej odlewni metalu od 30 lat wspólnie projektują teatry, muzea, winnice, hale sportowe i biblioteki. Ich pracę oglądać można w Paryżu, Barcelonie, Dubaju i Gironie. Jak powiedziała Karma Pigem, jedna z nagrodzonych, celem realizowanych projektów jest wywoływanie emocji. Osiągamy to na różne sposoby, na przykład szukając związków między wnętrzem i otoczeniem i używając niewielu materiałów, dodała. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W studiu Krzysztof Łoniewski, ale zanim zaczniesz, to jeszcze jeden list, tak, bo słuchacz zadzwonił, ułożył wiersz i zaczął sportowe skrable zabawa trwa. Pan Dariusz napisał, żeby się tylko nie okazało, że znów Kraft wszystko zniszczą i na to napisał pan Maciej, spokojna głowa, Kraft nic nie zniszczą, bo Kamil ma tajner plan. No interesujące, z pewnym błyskiem. No to co, na początek zajrzymy do Lahti. Tam od kilku dni rękę na pulsie trzyma Michał Gąsiorowski. Michał, co za nami i co przed nami dziś w Mistrzostwach Świata? To może zacznijmy od tej sztafety pań, która walczyła dzisiaj o miejsce w pierwszej ósemce. Udało się, dlatego że Justyna Kowalczyk, Kornelia Kubińska, Ewelina Marcisz i Martyna Galewicz zajęły właśnie ósme miejsce do zwycięstwa, czyli Norweżek straciły bardzo, bardzo dużo, ale nie o to się dzisiaj biły, nie o medale, a właśnie o to miejsce w pierwszej ósemce. Jako ostatnia w naszej sztafecie biegła właśnie Martyna Galewicz. Warunki były strasznie ciężkie, naprawdę. Mokry śnieg, dodatnia temperatura. Także było ciężko, ale serwis się spisał po raz kolejny fantastycznie, narty były super przygotowane. Patrząc z perspektywy na to, jakie miałam wcześniejsze biegi, to ten był mój zdecydowanie najlepszy. Była inna też trochę mobilizacja, bo rzeczywiście walczyłyśmy o tą dziesiątkę, ósemkę. Norweżki wygrały z gigantyczną przewagą o srebrny medal. Biły się Finki ze Szwedkami. Kapitalny finisz, ale Szwedki na ostatniej zmianie miały swoją Stine Nilsson, która jest fantastyczną sprinterką. No i Szwedki przybiegły przed Finkami, a zatem srebro dla Szwedek, brąz dla Finek. No a teraz to, co myślę dzisiaj najbardziej interesuje polskich kibiców, czyli rywalizacja na dużej skoczni. Za nami seria próbna. Spoglądam na wyniki tej serii próbnej, a myślę, że byłoby fajnie, gdyby tak się zakończyła pierwsza seria tego konkursu. A zatem uwaga! Najlepszy, Stefan Kraft, niestety 128 metrów, ale tuż za nim 127 metrów, na drugim miejscu Piotr Żyła, na trzecim miejscu 123,5 metra, Kamil Stoch, na ósmym Maciej Kot, a na 15 Dawid Kubacki. Warunki są stabilne, aczkolwiek spoglądał na tą strzałkę przy samym progu skoczni, no tam rzeczywiście jest trochę loteryjnie i po tym skoku widać było, że Kamil Stoch kręcił głową, coś mu tam nie pasowało, widać było, że niezbyt dobrze wyszedł z tego progu, dlatego że musiał tam walczyć o stabilną pozycję. Za to Piotr Żyła roześmiany od ucha do ucha po tym swoim skoku, ale ja mu się wcale nie dziwię. 127 metrów Piotra Żyły, no naprawdę. Także zapowiada się bardzo fajny konkurs z odrobiną loterii przy samym progu, ale poza tym w miarę stabilne warunki na dole, na górze. Także czekamy, czekamy i coś czuję, że dzisiaj ten medal naprawdę będzie. Tyle z Lachty. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękujemy. Początek konkursu na skoczni dużej o godzinie 18.30. Idąc tropem sportów zimowych, wspomnimy jeszcze o rozstrzygnięciach w biathlonowym Pucharze Świata w Pjongczang. Tu sprint pani wygrała niesamowita w tym sezonie. Laura Dallmayr, najlepsza z Polek, Monika Hojnisz, zajęła 12 miejsce. Też w Azji, tyle że prawie 5000 km na południe. Inne panie grają w tenisa. W turnieju WTA w Kuala Lumpur do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Awansowała szybciej niż przypuszczała. Jej rywalka Chinka Shuai Peng zeszła z kontuzją w pierwszym secie, przeprowadzeniu Polki 5-2 w gemach. I to by było na tyle w tym serwisie sportowym. Kolejny za 2 godziny, już za kwadrans. Biegam, bo lubię. Wieje, porywy wiatru na nizinach do 70 km na godzinę na północy, do 90 na Dolnym Śląsku, wysoko w Sudetach do 120, a w Tatrach do 135 km na godzinę. W nocy możliwe opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, temperatura od 0 do plus 3 stopni. Porywy wiatru w Sudetach do 120, w Tatrach wciąż 135 km na godzinę, a na nizinach do 70. Wieje. W piątek na północy więcej chmur, tam możliwe opady deszczu, poza tym w miarę pogodnie, temperatura od 5 stopni na Mazurach, do 8 w centrum i do 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro już słabszy, nad morzem do 60 km na godzinę, w Tatrach porywy do 90, a dziś zgodnie z prognozą pojawiły się pierwsze burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Samsung 55 cali Quantum Dot klasa A+ za 4999 zł, a otrzymasz 400 zł na drugi produkt. Saturn, technologia tak ma.

Pierwsze sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Choć teoretycznie oni mają lato. Jedną z części wyprawy Trzy sztuki w Antarktyce jest fotografia, również ta podwodna. Codziennie trwają nurkowania, w czasie których pod wodą fotografuje Bartosz Stróżyński. Jednym z jego celów było spotkanie z lampartem morskim. To jeden z gatunków foki. Poszukiwania lamparta trwały cały tydzień, aż wczoraj, gdy Paweł Drozd właśnie obudził się na jachcie po pracowitej nocy. Coś mnie z koi dobiegły słuchy, że lampart... Podobno tak. Podobno wypatrzyli rano lamparta i płyniemy chyba tam całą Selmą w to miejsce, gdzie on może przebywać. Ale nic więcej nie wiem. Musiałbyś do góry pójść i się tam rozpytać. Może coś tam więcej wiadomo już. Ale słońce świeci mocno dzisiaj znowu. Prawda to, że lamparta znaleźliśmy? Jedziemy to zweryfikować. Byliśmy z Adamem na porannych zdjęciach i na krze. Widzieliśmy coś, co wyglądało inaczej niż wszystko, co dotąd widzieliśmy. Wyglądało trochę jak wąż, poruszało się jak wąż, a było wielkości uchadki. Stwierdziliśmy, że to musi być lampart. Tak, rysopis pasuje. Na pokładzie ekipa nurkowa zakłada sprzęt. Powiedz jeszcze, ile to wszystko waży, bo waży niemało. Kamera z obudową około 35, aparat myślę z 15 co najmniej. Kilogramów. Kilogramów, tak. Cały sprzęt, jacket, kamizelka, suchy skafander, butla, myślę, jakieś kolejne 30 kilogramów, więc jak to poskładamy, to pewno seteczka będzie. Damian, słuchaj, widzisz tam gdzieś lamparta? Tak, widzę lamparta. Ej, dobra, płyniemy. Okej, bez odbioru. Patrz, teraz wszystko wyszło, do wody teraz. Pingwiny, proszę bardzo, ruszają. Prosimy dwa wieloryby, góry tak. Lodowe, ustawiamy się. Tak. Lampart, tam proszę się szykować do zdjęć. No, ciekaw jestem efektów spotkania z lampartem morskim, tak długo wyczekiwanym. Zaraz się dowiemy, jak było. Wraca ekipa filmowa na pontonie. Widzieliśmy to, po co przyjechaliśmy. No, Rafa, powiedz ładnie. Nie, no, widzieliśmy... długo wyczekiwanego i wyszukiwanego lamparta morskiego, który najpierw rozszarpywał pingwiny na naszych oczach, a później na strzępy, a później wdał się w zabawę z naszym operatorem podwodnym i z fotografem Bartoszem Stróżyńskim. I wtedy zobaczyliśmy rzeczywiście, że jest potężnych rozmiarów, na około 3 metrów. Ksawery, powiedz coś. Było to też ciężkie fizycznie, bo ta kamera jednak włączona przez 50 minut i trzymana na ręku. Ale nie, myślę, że jest fajnie. Myślę, że było fajnie i będzie fajnie na pewno wręcz. Tak jak orki za pierwszym razem mnie zaskoczyły i trochę byłem wręcz przestraszony, więc ta kamera jakby zeszła na drugi plan, to teraz przy lamparcie było mi trochę łatwiej. I to, że trwało to dłużej, no super, super sprawa, naprawdę. Dużo się nauczyłem. Sceneria gór lodowych i lampart, naprawdę. Nie, generalnie okazały. Naprawdę składowa rzeczy, które dzisiaj się zeszły razem, zafunkcjonowały, to jest coś nadzwyczajnego i musimy podziękować komuś za to, bo po prostu warunki są fantastyczne. Wraca Bartek z nurkowania. Z nurkowania z lampartem. No było fantastycznie. Dzisiaj 6 godzin w wodzie, non-stop. Czuję się w niebo wzięty, naprawdę. Ta woda i ten mróz i ta temperatura. Tu jeszcze nam zdarzył się lampart. Kilka fajnych zwrotów przed kamerą zrobił, mam to zarejestrowane. Widziałem taką scenę, że byłeś na krze z aparatem, czekałeś na niego i on nagle wyskoczył na chwilę i się pojawił, a wyskoczył w twoim kierunku. Tak jakbyś pingwinem przez chwilkę był. Poczułeś się właśnie w ten sposób? Nie, no było fantastyczne. Po prostu to jest jakieś przeżycie życia. Jak ja sobie stoję, a mój obiektyw nawet nie jest w stanie ostrzyć, bo jest za blisko, a ten lampart wyskakuje w moim kierunku. To było świetne. No po prostu ja... Dla mnie to jest ekstaza, co ja tam odczuwałem. No, taki byk skacze w moim kierunku i uśmiecha się i patrzy mi w oczy. Da się zobaczyć uśmiech takiego lamparta? Tak, on był przyjaźnie nastawiony. Wszedłem na tę krę i położyłem się koło niego. Byłem 3 metry od niego i sobie tak leżeliśmy na tej krze. On tak na mnie spoglądał jednym okiem. To są przyjazne zwierzaki. Tam żadnej agresji nie ma. To po prostu jest rewelacja. 6 godzin w wodzie wytrzymać, minus 2 stopnie, to jest niebywałe. No, mam gołe nogi, gołe stopy, wszystko mam przemoczone, a jest mi ciepło, nie? Ta adrenalina mnie trzyma cały czas. I Jeżeli ustawią sobie Państwo w internecie zdjęcie Lamparta morskiego, zobaczą jego zęby, to od razu Państwo zorientują się, dlaczego to jest Lampart. Zęby ma potężne. No i co nie udało się wczoraj, mam nadzieję, że uda się teraz, bo to była widokówka w wersji dobrej jakościowo. A teraz połączymy się z Antarktydą. Paweł Drozd jest tam gdzieś na Górce Białej. Dzień dobry, Pawle, słyszymy się? Dzień dobry Państwu, witam. No dzisiaj akurat próbuję trochę inaczej, bo wczoraj się nie udało. Dzisiaj z mesy jachtu otoczony jestem sprzętem wszelkim możliwym. Ludzie chodzą dookoła, ledwo znalazły miejsce siedzące, tutaj żeby się wcisnąć z telefonem i z komputerem. A to wszystko dlatego, że za chwilę rozpoczynamy pierwsze próby koncertu Adama Nowaka w Antarktyce. Miejsce akcji, jedna z okolicznych skalistych wysepek. No i tak myślę sobie, że kiedy ten cały sprzęt, który tutaj widzę przed sobą, wyciągniemy z jachtu i przeniesiemy na tę wysepkę, to zanurzenie łódki zmniejszy się wyraźnie, ponieważ tak dużo mamy tutaj kabli, akumulatorów, mikrofonów, zasilaczy, przekaźników i tym podobnych. Czeka nas bardzo skomplikowana operacja logistyczna, w którą zaangażowani są wszyscy. Tak więc kolejny pracowity dzień po pracowitej nocy, bo dzisiaj między 3 a 4, to myślę, że co najmniej połowa załogi była na pokładzie, ponieważ góra lodowa do nas podpłynęła z nienacka i trzeba było sobie jakoś z nią poradzić. Czyli przepychaliście się w nocy z górą lodową. Wracając jeszcze do koncertu, bo to będzie koncert Adama Nowaka na Antarktydzie, transmitowany na antenie Trójki u Piotra Meca w liście osobistej. Powiedz mi, przygotowania są, idą pełną parą i to nie będzie taki koncert, że Adam sobie sam z gitarą zaśpiewa a kapela, tylko to będzie i prąd, i światło, i wszystko. No, trzeba wziąć wszystkie elementy pod uwagę. Mamy dwóch operatorów, do tego mamy takie małe kamery, które można montować w różnych miejscach. One, powiedzmy, radzą sobie mniej więcej same, więc tego sprzętu kamerowego, telewizyjnego, czy może filmowego bardziej jest bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego kwestie nagłośnienia. Proszę pamiętać, że tutaj wieje. Poza tym artysta, wykonawca Adam Nowak posługuje się dłońmi, żeby grać na gitarze i te dłonie mogą być oziębione wyraźnie podczas próby i podczas samego koncertu, także te wszystkie czynniki trzeba wziąć pod uwagę. Dzisiaj będziemy próbować, jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jakie elementy nowe i problemy, podejrzewam, też wynikną po tych próbach. Dopiero zaczynamy, myślę, że w ciągu godziny wszystko stanie na wysepce i dźwięk się rozlegnie i mikrofony zaczną działać, wtedy się okaże, co jest jeszcze do zrobienia, co jest jeszcze do poprawienia. Dziękuję bardzo, na razie to tyle z Antarktydy. Paweł Drozd, koncert niebawem. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na ten koncert, tyle że dojazd własny, to już Państwo muszą sobie dojechać tam na miejsce koncertu. Miejsca w pierwszym rzędzie, bo w drugim rzędzie pingwiny siedzą 2 miliony. Halinka zapisuje 22,7 trójek, a już za chwilę biegam, bo lubię. Kolejna relacja z Antarktydy w poniedziałek o 17 z minutami. Polecam Państwu zdjęcia z Antarktydy na naszej trójkowej stronie i na facebookowej stronie 3 sztuk. A my polecamy biegową listę przebojów Daria Zawiało w Kundelbury. Świetny utwór do biegania. Z pierwszego miejsca. Z pierwszego miejsca. Prawda. No dobrze by się przy tym biegało. I się świetnie biega. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, panie Robercie, byłoby dobrze, by się biegało. Czas zacząć. Tak powiedziałem. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A jak już zaczniemy. Ale nie zrobiło ci się wczoraj przyjemnie, jak zobaczyłeś ten tłumek pod Trójką, tłumek biegaczy? Nie, przyjemnie bardzo mi się zrobiło. I nie miałeś ochoty włożyć swoje tajty i ruszyć no razem z nami? Przyjemnie mi się zrobiło, że tak zimno. Nie było wcale zimno. A on nie musi biegać. A ja nie muszę biegać. No, to było bardzo przyjemne. W każdym razie bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wczoraj pojawili się pod Trójką, wzięli udział w specjalnym treningu Biegam, bo lubię nocą, poświęconym Wings for Life, czyli imprezie, która odbędzie się 7 maja w Poznaniu. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękujemy, a dziś mamy propozycję dla tych biegaczy, którzy szukają odmiany nowych bodźców, którym samo bieganie odrobinę się przejadło. Wywodzący się z profesjonalnego biegania Michał Drelich namawia na triatlon i przypomina, że wśród triatlonistów zdecydowanie najwięcej właśnie biegaczy. Jeśli obserwujemy to w skali światowej, to jest to rzeczywiście grupa najliczniejsza, spośród której rekrutują się triatloniści, liczniejsza od pływaków czy kolarzy, dlatego że biegaczom łatwiej nauczyć się pływać niż pływakom biegać. My zresztą w tym roku prowadzimy taki ciekawy projekt, eksperyment. Doprowadziliśmy do pojedynku Robert Korzeniowski kontra Paweł Korzeniowski. Mamy do czynienia z mistrzem olimpijskim w chodzie kontra mistrz świata w pływaniu, także będziemy mogli się przekonać, komu jest łatwiej. Triatlon dla biegacza to na pewno będzie urozmaicenie. Umówmy się, każdy trening jednej dyscypliny bywa żmudny. W treningu triatlonowym bieganie odgrywa bardzo dużą rolę. Biegacze też myślę, że są taką grupą, która kiedy już przebiegniemy kilkanaście maratonów, kilkadziesiąt innych biegów, zaczynamy szukać innych wyzwań. Obserwujemy w tej chwili boom na biegi terenowe. Triatlon to może być fajna odskocznia na jakiś czas, a później zawsze mogą wrócić do biegania. Jak biegacze amatorzy mogą na własną rękę próbować swoich sił w triatlonie? Powinni sobie wziąć trenera na basenie? Powinni sobie kupić od razu drogi rower? Myślę, że nie. Oczywiście, żeby nauczyć się pływać, trener jest chyba niezbędny. Zazwyczaj myślimy, że umiemy pływać, a później jak się spotykamy z trenerem, ja przynajmniej tak miałem, to trener z lekkim uśmiechem powiedział mi: rękami płyniesz do przodu, ale nogami hamujesz. Mi się wydawało, że jakby całe ciało raczej chce do przodu, a w rzeczywistości było inaczej. Pływanie jest tam dyscypliną, która wymaga wsparcia. Jeśli chodzi o kolarstwo, to niekoniecznie musimy od razu kupować drogi rower. Z tymi rowerami to ja też zawsze się trochę śmieję, że to jest tak jak z samochodami. Triatloniści lubią się pokazywać z drogimi rowerami, ale rower sam nie jeździ. Jeszcze na nim musi ktoś usiąść i mocno popadać. Także można kupić używany rower albo zacząć najpierw jeździć na zwykłym rowerze miejskim czy MTB, a wtedy, kiedy się wciągniemy w tą zabawę, przeskoczyć na rower szosowy. Wtedy, kiedy jesteśmy tylko biegaczami, no, mamy dokładnie te same potrzeby. Potrzebujemy stroju, butów do biegania i całkowicie to wystarcza. I uwaga biegacze, jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił w triatlonie, to równo za 100 dni odbędzie się ciekawa impreza w Warszawie i okolicach. Chodzi o Enea 5150 Warsaw Triathlon. Dziś odpalono pod Pałacem Kultury zegar odmierzający czas do startu tej imprezy. 51.50 w jej nazwie, nieprzypadkowe. Do pokonania będzie 1,5 kilometra w Puław w Zalewie Zegrzyńskim, potem 40 kilometrów do Warszawy na rowerze i na koniec dyszka biegiem po mieście w sercu miasta, między innymi po krakowskim Przedmieściu, Wierzbową czy Karową i meta niemal w drzwiach Teatru Wielkiego. Warto spróbować to wszystko 11 czerwca. Zanim zapytam cię o triatlon, to chciałeś się podzielić pewną uwagą dotyczącą naszych biegaczek narciarskich. No tak, dzisiaj słuchałem tego relacji Michała i nasze panie zajęły 8 miejsce. Szybko sprawdziłem, że 8 miejsce na 16 drużyn, a tam była analogia, miała być analogia do piłkarzy, że jakby piłkarze zajęli 8 miejsce, co wtedy? No ale drużyn startujących w Mistrzostwach Świata jest ponad 200, także no chyba takie są proporcje. Paweł myśli również o eliminacjach, nie o samym turnieju finałowym. No dobrze, Paweł, mamy po drodze z triatlonem od dawna i namawiamy biegaczy, żeby spróbowali wpleść do swojego treningu trochę pływania, trochę roweru, będzie ciekawiej. No tak, to co mówił Michał, jest pewien, dochodzimy do pewnego momentu i potrzebujemy wyzwań. Myślę, że to jest kwestia też wizerunku, jaki mają triatloniści, to są ludzie z żelaza, tak są określani. Myślę, że tu też jest pewien problem, bo im więcej ludzi będzie startowało, ten symbol tego człowieka z żelaza nieco zacznie rdzewieć, no ale póki co triatloniści to są twardzi ludzie, fajnie o tym porozmawiać, powiedzieć, pochwalić się, że przygotowujemy się do triatlonu. Oczywiście tych triatlonów też jest kilka. Z reguły z korzyścią dla zdrowia. Zdecydowanie tak, ale o tym mówimy często, z Robertem się sprzeczamy, czy lepiej zdrowo leżeć, czy jednak narażając się na drobne dolegliwości, jednak pobiegać, popływać, pojeździć rowerem. A propos biegania i triatlonu, mówi się, że jeżeli ktoś chce urwać w triatlonie coś ze swojego czasu, to najlepiej właśnie zrobić to podczas biegania, że najłatwiej w bieganiu urwać te sekundy. No i ja jeszcze się mogę tak z perspektywy na razie widza i kibica temu przyglądać. Nie mam doświadczenia. Spróbujmy, spróbujmy. Jest nam blisko. Spróbujmy, jest nam blisko. Myślę, że najłatwiej jest przede wszystkim się przygotować właśnie do dystansu biegowego. No, żeby pływać, to jednak ten trener jest potrzebny, tym bardziej no, rower i miejsce. Chyba to jest główny problem, przynajmniej jak ja się zastanawiam nad przygotowaniem do triatlonu. Wydaje mi się, że mógłbym mieć problem z miejscem dojeżdżenia, żeby spokojnie móc te kilometry jednak zrobić. Trzeba się położyć, przemyśleć sprawę, naprawdę, przygotować się mentalnie. Dobrze, już nie przeciągaj, już jest Ania Zaleśna, Arek Ekiert, musimy się zbierać i pospieszyć z konkursem. Ja zostaję, wy się musicie zbierać. Tak, my tak. Do tego triatlonu. No to już konkurs teraz. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania komplet odzieży sportowej na zimę marki Brubek. Wartość zestawu dla pani albo dla pana wynosi 700 zł, a w jego skład wchodzą, uwaga, bluza, spodnie, skarpety, koszulka z krótkim i długim rękawem, bokserki, komin biegowy i rękawiczki termoaktywne. Do tego bogatego zestawu dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć wyrażenie ze słowami bieganie i triatlon. Tak, i może być trójka, bo tam też są trzy dyscypliny. Może być trójka, może być triatlon i bieganie. Na pewno któreś z tych trzech słów. Na propozycję państwa czekamy pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł, a regulamin konkursu znajdą państwo na trójkowej stronie internetowej, czyli bieganie, triatlon i trójka. Tak jest. Dziękujemy. Dwa z tych słów, żeby się znalazły z tych trzech w propozycjach. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Jak się biega w bokserkach metodą Galloway'a? Znakomicie. No dobrze, minęła 17.30. W trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 300 interwencji strażaków w związku z wichurą na Dolnym Śląsku. Blisko 20 zgłoszeń dotyczyło uszkodzonych dachów. Wiatr uszkodził m.in. dach na sali gimnastycznej w szkole we Wleniu. Prawie 300 uczniów wcześniej skończyło lekcje. Ponad 9 tysięcy osób nie ma prądu w domach. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie organizacji obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w październiku ubiegłego roku w Gdańsku. Urząd Miejski przeznaczył na ten cel 10 tysięcy złotych. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły dwie osoby. Śledczy ustalili, że gminie nie została wyrządzona jakakolwiek szkoda. Miasto zorganizowało jubileusz po tym, jak Sejm ograniczył budżet Trybunału Konstytucyjnego, uniemożliwiając mu tym samym organizację obchodów. Kilkadziesiąt tysięcy opakowań lodów z magazynów sieci Lidl zajętych przez komornika. To wynik postanowienia sądu, który rozpatrywał wniosek polskiego producenta lodów marki Grycan. Według tej firmy sieć sklepów dopuściła się nieuczciwej konkurencji, sprzedając lody swojej własnej marki w pudełkach łudząco podobnych do tych, w których swoje produkty sprzedaje Grycan. Lidl miał dziś do godziny 13 usunąć opakowania również z półek w swoich 600 sklepach w całym kraju. W trójce poroczna ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w Polsce wynosi tylko 5,4%, podał Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. To wynik dużo poniżej średniej dla Unii Europejskiej i strefy euro. Więcej na ten temat dziś w magazynie Euranet o 18.44. Tymczasem blisko 1/3 pracodawców zapowiada podwyżki, a 1/3 firmy będzie rekrutować nowych pracowników. Wynika z 7 raportu Work Service Barometr Rynku Pracy. To najwyższe wskazania w historii tego badania. Jego autorzy zwracają uwagę, że bezrobocie w Polsce jest najniższe od ponad ćwierćwiecza. Andrzej Kubisiak z Work Service mówi, że w naszym kraju poprawia się nie tylko dostępność pracy, ale także jakość zatrudnienia. Branże, w których najbardziej poszukiwani są nowi pracownicy, to handel i produkcja. Tam rekrutacje są bardzo często masowe. Wiele ofert i wielu rekruterów w rynek jest wysyłanych, natomiast często niestety wracają z pustymi rękoma, gdzie nie mają chętnych kandydatów do pracy. To powoduje, że pracodawcy też zaczynają sięgać po pracowników z Ukrainy, natomiast na tą chwilę 33% firm, które spytaliśmy, mówi, że ma problemy rekrutacyjne.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Wciąż mamy jeszcze zaproszenia na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie. W pierwszych rzędach są miejsca, tyle że jak zaznaczałem, dojazd własny. Ale jeżeli państwo nie wybiorą się na Antarktydę, Halinka zapisuje 22,7 trójek. Jeżeli nie wybiorą się państwo na Antarktydę, to nic straconego, bo koncert będzie transmitowany na antenie Trójki u Piotra Meca w liście osobistej i to będzie 11 marca. Czy na koncert można prosić jeszcze zaproszenia? A jak ja mam dojechać? To jest daleko, to nie jest w Warszawie? No, dojazd to już musi pani na własną rękę. Nie, to nie jest w Warszawie, to jest na Antarktydzie, czyli tam na dole globusa. No, dojazd na własną rękę, do 11 trzeba się wyrobić, czyli czasu mało generalnie, ale jeżeli państwo mają taki zasięg, Halinka zapisuje, są jeszcze wolne miejsca. Podwójne, nawet potrójne zaproszenia możemy dać. Za 20 minut godzina 18, a propos Antarktydy, o warunkach śniegowych na lodowcu dziś Henryk Sytner nam opowie. Na program zaprasza sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Sponsorem audycji jest PZU. Witam, Henryk Sytner. Jeśli ktoś chce mieć w marcu gwarancję śniegu, powinien ruszyć na lodowce. Dziś i jutro na zakończenie wiadomości narciarskich postaram się państwu przybliżyć niektóre z nich. A zacznę od Austrii i Tyrolu. W tym rejonie narciarze znajdą najwięcej tras. W okolicach Sölden mamy do wyboru dwa lodowce, Rettenbach i Tiefenbach. 150 km tras zjazdowych, 34 kolejki górskie. Z jednego lodowca można łatwo przenieść się na drugi dzięki tunelowi na wysokości 3000 metrów. Lodowcowe wyciągi mają przepustować 20 tysięcy osób na godzinę. W Sölden do dyspozycji narciarzy jest 58 km tras niebieskich, 58 czerwonych i 32 km czarnych. Do najwyżej położonych punktów na lodowcu można wjechać 8-osobową kolejką linową. Dolna stacja 2793 metry, górna 3249. Kolejny lodowiec to Sztubaj. Można tu szaleć na nartach od października do lipca. Do wyboru 110 km tras. Tanpark, zjazd z pomiarem czasu, 130 km wysokogórskich tras biegowych, 10 torów saneczkowych. Największym plusem Sztubaju jest wielka różnorodność tras. Z wyborem zjazdu nie będzie najmniejszego problemu. Pitztal, wyróżniony tyrolskim znakiem jakości, jest najwyżej położonym w Austrii lodowcowym ośrodkiem narciarskim. Ruch zaczyna się tu już w połowie września, kiedy trenują reprezentacje alpejskie z kilku krajów. Narciarze mają do dyspozycji 48 km tras i malowniczo położony fanpark. Amatorzy wąskiej deski mogą korzystać z 12 km wysokogórskich szlaków biegowych. Lodowcową atrakcją jest na pewno podróż najwyższą w Austrii kolejką linową na wysokość 3440 metrów. Widać stąd Wildspitze, legendarną górę liczącą 3774 metry. To był Henryk Sytner. Kolejne informacje dla narciarzy. Jutro w popołudniowej audycji piątkowej u Kuby o 17.35, tak mniej więcej. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Sponsorem audycji jest PZU. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki o pomysłach na wybory samorządowe. A państwo w sprawie biletów na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie, zaznaczam raz jeszcze, dojazd własny. Dzwonię w sprawie biletów, o których była mowa przed chwilką w radio. Czy dobrze się dodzwoniłam? Drugą osobę też podać, bo to dwa bilety są z Warszawy, także nie ma problemu. Aha, dobra, to ja w takim razie źle zrozumiałam chyba. I'll be your orthodox man when you call. I'll be your slave, your pet. Seventh son or just your seventh fool. To make him strip the beds. The lining's in my temper worse. Come near me and I'm sure to burst the bubble. You're floating in. So chew me up and spit me out. Spread fear across my upper brow. Never drown. She keeps spinning. Caught up in Za 15 minut będzie szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu Oskar Hejka, radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dobry wieczór. I Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Obywatelskiej, wcześniej radny, toruński radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o planach zmian w ordynacji w wyborach samorządowych. Jak mówi Sławomir Neumann z PO, jeden z polityków PiS, powiedział mu o szczegółach zmian. Według tych szczegółów w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta mielibyśmy tylko jedną turę. W powiatach powyżej 20 tysięcy mieszkańców byłyby jednomandatowe okręgi wyborcze, a w miastach na prawach powiatu nie będą mogły startować komitety obywatelskie, a tylko partyjne. No to zacznijmy może od tego pomysłu, który wzbudził już najwięcej kontrowersji. Dlaczego tylko jedna tura w wyborach samorządowych? Znaczy ja chciałem się zapytać, a skąd pan sumuje Neumann ma takie informacje? To znaczy ja nie słyszałem jakiejkolwiek oficjalnej... Bo oficjalnych informacji nie ma, to oficjalnych prawda. Informacji nie ma. Ja mam wrażenie, że od pewnego czasu w polityce żyjemy takimi fake news, to znaczy ktoś sobie coś wymyślił albo chce zaistnieć w mediach, bo dawno go nie było, ewentualnie chce dać znajomemu dziennikarzowi materiał do napisania artykułu na pierwszą stronę. Ale tak się na przykład też mówiło przez kilka tygodni o ewentualnych planach powiększenia Warszawy, no i mieliśmy projekt takiej ustawy, więc teraz no tak, tylko, że mówimy też o planach. Projekt ustawy metropolitalnej warszawskiej był zaproszeniem do pewnej dyskusji. Oczywiście to jakby sposób podania tego, to znaczy przez ścieżkę poselską był innowacyjny, pamiętając o tym, jak była procedowana metropolitalność na Śląsku, czyli 4 lata, no chcieliśmy zrobić to szybciej, no ale niektórym partiom tak jakby nowe, innowacyjne rozwiązania się nie podobają, dlatego to powiedzieliśmy okej, no to zrobimy to inaczej. Panie pośle, jedna tura w wyborach samorządowych to dobry pomysł, czy nie? Ja uważam, że to jest pomysł zły, bo nie można sobie wyobrazić sytuacji, że wójt, burmistrz czy prezydent miasta może objąć taką funkcję, nie mając poparcia co najmniej 50% osób głosujących. No, możemy mieć taki realny obraz, że startuje 4 czy 5 kandydatów i funkcję obejmie osoba mająca wynik najwyższy, chociaż on będzie na przykład 15% czy 20%, co absolutnie nie odzwierciedla większości, a taką przecież musi się charakteryzować zwycięzca wyborów, czyli suma jego konkurentów może być dużo, dużo wyższa niż jego osobisty wynik, co by po prostu nie odzwierciedlało realnego poparcia dla tego kandydata w mieście. Pan mówi, gminie. Pan słyszał, że na korytarzach sejmowych też się mówiło o tym pomyśle już dużo wcześniej. To nie jest nic nowego? Te pomysły, które dzisiaj pojawiły się w prasie, nie są dla nas jakimś super nowością. Część z nich jest oczywiście, o części przeczytałem po raz pierwszy, ale o tym, że może się pojawić właśnie jedna tura, o tym, że komitety lokalne będą wyeliminowane z wyborów, czy to na poziomie gmin, powiatów, czy może ewentualnie także sejmików, no to już od pewnego czasu słyszeliśmy, tak jak słyszeliśmy z ust Jarosława Kaczyńskiego, że dwukadencyjność w samorządzie zostanie skasowana i to dwukadencyjność działająca wstecz, no co jest absolutnie już bulwersujące. Czy ta jedna tura mogłaby być, dla kogo mogłaby być dobra ta jedna tura? Już mówię. Znaczy z uwagi na to, że to jest pomysł Platformy Obywatelskiej, bo wiemy, że tak jakby z tym pomysłem wyszedł pan Sławomir Neumann, opowiadając oczywiście o tym, że rozmawiał z jakimś politykiem PiSu, ale jak wiadomo, no jest to mało prawdopodobne, żeby polityk Prawa i Sprawiedliwości wziął gdzieś tam na bok wysoko pan postawionego... Pan poseł Myrcha też potwierdza, że takie głosy polityka Platformy Obywatelskiej i jeżeli nawet byłyby takie plany, to zdradzałby mu takie plany strategiczne, no jest to mało, mało prawdopodobne. Pytam o sam pomysł. Dla kogo ten pomysł? Ja uważam, że Platforma Obywatelska zastanawiała się nad tym, aby pani Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie startowała po raz kolejny, pomimo tych wszystkich zapowiedzi, że nie będzie startować. z uwagi na to, że w poprzednich wyborach miała wysokie poparcie w pierwszych turach, więc wyszli z założenia, że może zdobędą Warszawę w tych wyborach, w nadchodzących wyborach samorządowych w pierwszej turze i chcieli w ten sposób wysondować opinię publiczną, czy to było możliwe. I oczywiście zmienić tego nie mogą, mają mniejszość w parlamencie, ale chcieli jakby podać tego typu pomysły Prawo i Sprawiedliwości i myśleli, że to chwyci i jakby my się na to złapiemy. Popatrzmy na te sondaże, bo według ostatniego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że w pierwszej turze różnica między na przykład Rafałem Trzaskowskim z Platformy a Jackiem Sasinem z PiS wynosiłaby zaledwie 0,2%. To byłoby 27,2% do 27%, a w drugiej turze ta różnica wyniosłaby już kilkanaście procent. No z tego sondażu wynika, że jednak PiS-owi powinno zależeć na tym, żeby wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze. Panie doktorze, sondaże sondażami, to znaczy to tak naprawdę nie decydują sondaże, tylko mieszkańcy Warszawy zadecydują, czy dalej w Warszawie będą rządzili ludzie z Platformy Obywatelskiej i będzie to działo się to między innymi z reprywatyzacją, to się działo przez ostatnie 11 lat. Zależy też, kto tak jakby zamawia sondaż, kto to robi. Ja bardzo się cieszę, że wyborcy obdarzają zaufaniem w drugiej turze polityka PiS-u, dlatego też jakby nie mamy powodu, aby kasować drugą turę, no, mówiąc w skrócie. Czy tutaj chodzi tylko o stolicę, czy o coś więcej, pana zdaniem? Znaczy, ja przede wszystkim muszę wyraźnie zaprzeczyć temu, co powiedział mój współrozmówca, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wyraźnie zapowiedziała, że nie będzie startowała w tych wyborach i tak też będzie. Platforma Obywatelska będzie wystawiała innego kandydata. To jeśli natomiast przy tych spekulacjach jesteśmy, jakiego kandydata będzie wystawiała? Takiego, który wygra wybory. Natomiast ja z żalem przysłuchuję się, że pan, chociaż rozumiem, że jest radnym Warszawy, ale ocenia te zmiany ustawowe przez pryzmat tylko i wyłącznie Warszawy i tylko taką optykę ma. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa będzie obowiązywała w każdej polskiej gminie, ponad 2000 gmin, w każdym powiecie i w każdym samorządzie województwa. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby kandydat, który nie zyskuje 50% poparcia w drugiej turze, mógłby objąć tak istotną funkcję. A czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że jeśli tych kandydatów będzie naprawdę sporo, to może wygrać wybory ktoś, kto na przykład osiąga, nie wiem, wynik 12%? No jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przeforsuje tego typu zmianę, no to oczywiście taka sytuacja by była, czyli osoba, na którą nie głosowało 88% tak naprawdę, zostałaby wójtem, burmistrzem bądź prezydentem miasta. Natomiast to tylko pokazuje, jak różnych metod Prawo i Sprawiedliwość próbuje się chwytać, żeby w jakiś sposób zdobyć tak zwany handicap przed wyborami samorządowymi, bo już wie z doświadczenia, że na obowiązujących zasadach, sprawdzonych już od lat, nie jest w stanie po prostu wygrywać wyborów. Pewnie pan zaraz powie, że to tylko plotki i spekulacje, dlatego nie zapytam, czy to prawda, ale zapytam, co pan sądzi na temat pomysłu, ewentualnego pomysłu odebrania prawa wystawiania swoich kandydatów lokalnym komitetom wyborczym. Czy ja pierwszy raz słyszę tego typu pomysłu. Znaczy, to jest pomysł, który pochodzi od polityka Platformy Obywatelskiej, więc... Nie, no to są pomysły, które jest to od polityków PiS-u. No, ale od jakich polityków PiS-u? No przecież mamy informację, którą podał medialnie... Prosiłem, żebyśmy zostawili te spekulacje, tylko pytam, co pan sądzi na temat tego pomysłu? Ja jestem przeciwko. Znaczy, uważam, że organizacje pozarządowe wnoszą bardzo dużo do życia publicznego, do życia samorządowego. Mają swoje miejsce, mają i powinny mieć swoje miejsce na scenie samorządowej. I wątpię, żeby ktokolwiek projektował, nawet Platforma Obywatelska, projektował tego typu przepisy, które miałyby wykluczyć organizacje pozarządowe z życia samorządowego. Rozumiem, że Platforma Obywatelska także jest przeciwko takiej zmianie? Absolutnie przeciwko, no zwłaszcza, że na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego Platforma współpracuje blisko z wieloma komitetami lokalnymi, zawiązując z nimi koalicję, popierając wzajemnie kandydatów. No, z niektórymi jakby też PiS współpracuje. No, to jest naturalne, no to jest sól samorządu terytorialnego, żeby właśnie tego typu komitety funkcjonowały, żeby mieszkańcy lokalni nie musieli wybierać tylko pomiędzy znanymi im dobrze z życia parlamentarnego szyldami partyjnymi, tak żeby właśnie mogły tworzyć się takie lokalne, drobne inicjatywy i one w tych wyborach samorządowych mogły wystawiać swoich kandydatów. No to jest zupełnie naturalne. Wyjątkowa zgodność między panami. A czy wybory samorządowe odbędą się wcześniej? Wątpię. Przypomnijmy, że według myślę, że kalendarza powinny odbyć się jesienią przyszłego roku. Wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczają tego typu fałszywym informacjom. Wybory samorządowe odbędą się tak, jak odbyć się powinny. Wyborcy będą mogli pójść do urn w tym terminie, w którym, który jest jakby tym naturalnym terminem. I tak jakby nie będzie żadnych rewolucji, tak? Spokojnie. Ja też się bardzo dziwię, że politycy Platformy Obywatelskiej mówią, już są już pewni tego, kto wygra wybory samorządowe, znaczy kto wygra wybory na prezydenta Warszawy. Już mieliśmy oświadczenie, że Platforma wystawi kandydata, który wygra te wybory, więc jakby do wszystkich mieszkańców Warszawy w sumie nie musicie iść na te wybory, bo Platforma już wie, że je wygra. Kandydata, który chciałby wygrać wybory? No z całą pewnością. Prawo i Sprawiedliwość wystawi kandydata, który chciałby wygrać wybory, będzie prosił mieszkańców o poparcie, będzie prezentował swój program, a Platforma, jak widać, ma kandydata, który już wygrał wybory. W takim razie, czy może pan zaprzeczyć informacjom polityków Nowoczesnej, którzy mówią, że mają informację, iż PiS wykupiło już miejsce na billboardach na jesień tego roku, a PKW już rozpoczęła przygotowania do wyborów i wybory miałyby się odbyć jesienią 2017 roku, dobrze, czyli to, tego to roku. Już to jakby zwracam informację, że to jest kolejna informacja, którą podaje do publicznej wiadomości polityk opozycji i mówi tak, oni coś tam znów zrobili, więc teraz wszyscy musimy się bać i na pewno coś tam kombinują. Dlatego proszę pana, czy pan coś na ten temat wie, czy może zaprzeczyć takiej informacji? Ja nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość kupowało jakiekolwiek billboardy. Jakby procedura nabywania tego typu usług jest taka, że wcześniej trzeba rezerwować miejsca, bo w okolicach każdych wyborów jest dużo wyższy popyt, większy popyt niż normalnie, dlatego robi się to troszeczkę wcześniej. A czy to było zrobione teraz? Nie wiem. No to jest po prostu właściwe gospodarowanie w tym kalendarzu wyborczym. Czy Platforma Obywatelska wykupuje już miejsce na billboardach? Nie wykupuje. No zresztą musiałby być oficjalnie ogłoszone wybory, musiałyby oficjalnie rozpocząć się kampania wyborcza, osobne przecież komitet, rachunki bankowe, żeby uruchomić jakiekolwiek finansowanie związane z kampanią. Z jakim wyprzedzeniem to się robi? No to w zależności, jak jest kampania wyborcza, czyli mniej więcej tam te 3 miesiące, wtedy zawiązują się mniej więcej komitety, które dostają przecież normalnie zostaną zarejestrowane, mają rachunek bankowy, pieniądze wpłacane mogą być wydawane wyłącznie na ten cel. Dlatego dziwiłbym się bardzo, gdyby Prawo i Sprawiedliwość podjęło w tej chwili tak bardzo ryzykowne kroki, próbując finansować już w tej chwili działania związane z kampanią wyborczą. No to by było naprawdę bardzo ryzykowne, gdyż no skutkowałoby pewne naruszenie pewnej dyscypliny finansowej. Tylko proszę pamiętać, że informacja była o tym, oczywiście najprawdopodobniej to informacja jest fałszywa, tak jak i o tym, o tej drugiej turze wyborów samorządowej, że Prawo i Sprawiedliwość rezerwuje miejsca, to nie znaczy, że wydaje pieniądze. To znaczy, można się teoretycznie z kimś umówić, że rezerwujemy dany billboard, ale płatności będą dokonywane dopiero wtedy, gdy prawo na to pozwoli. Więc, to teraz już nie będziemy mówili o tym, o czym mówią posłowie opozycji, a nie o tym, o czym napisała gazeta, tylko Jarosław Kaczyński jeszcze w styczniu mówił, że wprowadzona zostanie zasada 2 kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Czy takie plany też już są? Czy prace nad tym trwają? Znaczy, taka informacja się faktycznie pojawiała i jest to jedna z opcji, która jest dyskutowana. Każde ugrupowanie polityczne, czy takie, które jest w parlamencie, czy organizacje pozarządowe, czy ktokolwiek inny, kto jest zainteresowany polskim samorządem, może tak jakby zabrać głos w tej dyskusji. Są oczywiście, jak w każdym temacie, głosy za i głosy przeciw. No i teraz trzeba po prostu... A pana głos jest za czy przeciw? Także jeśli dotyczy obecnie urzędujących prezydentów, burmistrzów i wójtów. Ja uważam, że to nie jest zły pomysł z datą obowiązywania tak jakby od kolejnych kadencji, tak? Czyli ta kadencja, która by miała nadchodzić, ona by była realizowana jeszcze na starych zasadach i dopiero po niej tak jakby ten mechanizm by wchodził. Pan poseł kiwa głową, też się zgadza z takim pomysłem? No tak, no, o dwukadencyjności można oczywiście w samorządzie rozmawiać, łącznie z ewentualnym wydłużeniem jej trwania, na przykład z 4 do 5 lat, ale wprowadzanie dwukadencyjności wstecznej, o której mówił Jarosław Kaczyński, no jest wybitnie bulwersujące, no bo to jest zmiana zasad w trakcie gry i to jest rozwiązanie niekonstytucyjne, zresztą mieliśmy tych opinii już w przestrzeni publicznej bardzo dużo. Natomiast Jarosław Kaczyński już w tej chwili zadeklarował, że rozwiązanie takie trafi do Trybunału Konstytucyjnego, który to oceni. Dlatego zastanawia mnie, że po co tworzyć prawo, które ma być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież po prostu Trybunał Konstytucyjny nie jest trzecią izbą, która ma wprowadzać poprawki, tylko trzeba tworzyć prawo w ten sposób, żeby starać się unikać właśnie skarg do Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, to jeśli jesteśmy przy samorządach, to jeszcze bardzo krótko na koniec proszę powiedzieć, bo z różnych stron opozycji co chwilę dobiegają głosy o ewentualnym połączeniu list i wspólnym starcie Nowoczesnej i Platformy. To jest możliwe na przykład w Warszawie? Wspólny kandydat na prezydenta? Wspólne listy Platformy Nowoczesnej, ale także innych ugrupowań, czy PSL-u, czy środowisk lokalnych w naszej ocenie jest wręcz konieczne, zwłaszcza na poziomie sejmików, ale także przy dużych miastach. Czyli wspólny kandydat w Warszawie? Jest taka ewentualność? W polityce nigdy nie można niczego oczywiście wykluczyć, natomiast trzeba tworzyć maksymalnie duże bloki, żeby skutecznie móc się przeciwstawić Prawo i Sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska, Oskar Hejka, radny Warszawy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow.